Ana cikin saka mai wuya da karni na sanci kai a cikin bakin dare. Da Allah in ka samu shaida ka riske tarbar sai da yin ibada guda gari shirka ya so ya saida ga mai rabo sai ya dau ibada mujaddadi ina zamo a shaida da musulunci zan shigo gari a yau sadauki ya zan mujaddadi mi yarda Allah shike da magani ina adadi ne kama da kiyo ada mazaje an saka mu yawo sarkin gari yau namu ne a ciyo da magani kowa ya je ya kawo garin da babakin jini a gubara a nan bakin kare yake haram masha a nan ake ado da yi kuwa da ihu a zaɓi zambu ba a san ayo ibada a nan ake cirar jinin mutum a saida matan cikin su ba zuwa mazan su ida gamo da malamin da ke da sirri ba sassake mu ko su ni ya je ya tare da addu'a yayo kawa ya bani sirri ba musulunci gurin mu mankuramta wuri guda ya nushe ni na fahimta ya bani addini gami da sirri a yau sadauki ya zan mujaddadi mi yarda Allah shike da magani tamun ka rayuwar mu mujaddadi mujaddadi marasan lada azumi ya mallake mu mujaddadi mujaddadi babu sanin da zamu bauta kalikin mu mujaddadi mujaddadi ba mu rabe halak maram a tsakanin mu mujaddadi mujaddadi mafutata ilahu sai ya taimake mu mi gamo da wanda zaya zo ya bamu shi ne riko na zo da shi cikin garin musuluncin da zaya shirya dukkanin mu na zama gurzo ko mujaddadi a yau sadauki ya zan mujaddadi mi yarda Allah shike da magani mujaddadi kake mun tabbatar da kai haka da addu'a ka na zanta ka yau ta kai maka sakin garin mu ya rike ya jinjina maka zuwan ka ne musulunci ya riske mu duka sakin mu yayi sa'ar du'a ana cikin saka mai wuya da karni na sanci kai a cikin bakin dare a yau sadauki.